σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα, έβαψα τα χείλη τα θλιμμένα, πέρασα το ρούς στα μαγουλά μου, έβαλα λουλούδια στα μαλλιά μου, κρέμασα στολίδια στο λαιμό μου, πήρα το φουστάνι το καλό μου, κλείδωσα συρτάρια μου αναμνήσεις, έταψα χιλιάδες συγκινήσεις. Ξέγελω λοιπόν τον καθένα, πως καημό δεν έχω κανένα. Αχ, καρδιά μου, πως να σε πείσω που δεν θα γυρίσει πίσω. Ξέγελω λοιπόν τον καθένα, πως καημό δεν έχω κανένα. Αχ, καρδιά μου, πως να σε πείσω που δεν θα γυρίσει πίσω. Γλάστρες στο μπαλκόνι, άναψα τα φώτα στο σαλόνι, κάλεσα τους φίλους σε τραπέζι και έβαλα το ράδιο να παίζει.